Music. Has to breathe. Played live. Music Society Web Radio. Καλησπέρα σας. Στην ενότητα 10 με 11, στα πλαίσια του αφιερώματος για το πολιτικό κοινωνικό τραγούδι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιώργο Μιζάλη. Ο Γιώργος μας επισκέφτηκε στην τελευταία εισήγηση, στην τελευταία συνάντηση μάλλον της εισήγησης που διεκπαιρέωσε ο κύριος Οδυσσέας Ιωάννου. Θα γελάει τώρα με το πληθυντικό. Και ο Γιώργος ήρθε να μας μιλήσει για πάρα πολλούς λόγους. Φαντάζομαι ο πιο βασικός και κύριος είναι η αγάπη του για το ελληνικό τραγούδι, πολιτικό ή όχι. Αλλά και γιατί έχει μια έτσι πιο ακαδημαϊκή σχέση με το θέμα. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εθνομουσικολογία, το λέω καλά, Γιώργο? Μια χαρά. Ναι, είναι ένας. Καταρχήν, εγώ δεν είπα καλησπέρα. Καλησπέρα σε αυτούς που μας ακούνε. Ναι, είναι αυτός ο περίφημος γλωσσοδέτης, η εθνομουσικολογία. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν μας είχες πει ότι είναι στην ουσία μια διατριβή η οποία γίνεται διατμηματικά, έτσι, μεταξύ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και του Τμήματος ΜΜΕ στο Καποδιστριακό, σωστά? Γεγονός αυτό, κυρίως από την πλευρά τη μουσικολογική βέβαια, αλλά ναι, έχει και τέτοιες συνεργατικές δομές. Δομές, μάλιστα. Και θέλεις να μας πεις λιγάκι πώς και αποφάσισες να κάνεις το συγκεκριμένο θέμα? Εγώ σε έχω ακούσει λίγο από την εισήγηση, γνωρίζω δύο πράγματα για σένα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον για τους θεατές, έτσι να πλαισιώσουμε την απόψινη κουβέντα. Ναι, εντάξει. Καταρχήν έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μεγαλώσει με συγκεκριμένα κόμπλεξ. Έτσι. Δηλαδή, εσύ το ξέρεις και καλύτερα, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε κόμπλεξ. Υπάρχουν όμως και καλά κόμπλεξ. Δηλαδή πράγματα τα οποία σε ακολουθούν μια ζωή. Εγώ από μικρός άκουγα ελληνική μουσική, μου άρεσε. Έτσι στράφηκα προς τη μουσική και σε επίπεδο σπουδών. Σχολεία μουσικά, πανεπιστήμια μουσικά. Και κάποια στιγμή, σύμφωνος προς το κλίμα των προηγουμένων ετών, που όλοι έχουμε ένα ντοσιέ με τα χαρτιά μας και τα πηγαίνω φέρνουμε, είπα να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Εκεί είχε δημιουργηθεί ένα διατμηματικό μεταπτυχιακό μεταξύ ΜΜΕ και μουσικών σπουδών, το οποίο είχε να κάνει με τις ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής. Και στο πλαίσιο αυτού του μεταπτυχιακού έκανα μία εργασία για το πολιτικό τραγούδι μεν, αλλά κυρίως και επικεντρωμένη στην περίπτωση του στιχουργού Κώστα Τρυπολίτη. Πάρα πολύ ωραία. Θα έλεγες με αυτή την μπάσα να περάσουμε να ακούσουμε κάτι σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και να επανέλθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που κάνεις και για αυτά που γράφεις? Νομίζω πως ναι, την έπιασε την μπάσα. Ωραιότατα λοιπόν. Για να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι λοιπόν. Θες να μας το συστήσεις ή να το πούμε? Θέλω να το συστήσεις εσύ. Ωραία, θα το συστήσω λοιπόν εγώ στους ακροατές του Music Society. Θα συστήνεις εσύ τα δικά μου και εγώ τα δικά σου. Ωραιότατα, έτσι. Όπως βγει τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε από το δίσκο Όλα από χέρι καμένα, με ερμηνευτή τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, συνθέτη τον Θάνο Μικρούτσικο και φυσικά στιχουργό τον Κώστα Τρυπολίτη, το Ονειρεύομαι. Εσύ πατάς στο κόκκινο. Εντάξει, μια χαρά. Χαλί των επισήμων. Κι εγώ είμαι στο ψάξιμο γυναίκας και ενσύμων. Εσύ αραχτός και ψύχρεμος στη μαύρη λιμουζίνα. Κι εγώ τραβάω σίδερο γυρεύοντας βιτρίνα. Και ονειρεύομαι πισίνες και ονειρεύομαι κόμενες και ονειρεύομαι φόρμουλες κόμενες και ονειρεύομαι Λος Άντζελες. Και ονειρεύομαι και ξυπνάω. Θες να βάλουμε τη δικιά σου? Σπάζομαι με τη λογική. Και τραγουδάω. Αυτό που ακούμε ήταν γιατί μεγαλύτερος ανατρεπτικό για την εποχή του 1989 που κυκλοφόρησε. Και σκέφτομαι ότι Αγγελάκα, εντάξει, όχι τώρα. Ναι, ναι. Και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δεν τον υποστήριξε ποτέ. Στο κόκκινο. Δεν τον έπαιζε live, δεν ξέρω. Δηλαδή έχω ακούσει μια εξήγηση, αλλά μάλλον προσωπική του Παπακοσταντίνου. Τι να σας πω τώρα. Αλλά και εγώ πηγαίναμε και παίζε. Είμαι στο ψάξιμο γυναίκας και ενσύμων. Εσύ αραχτός και ψύχρεμος στη μαύρη λιμουζίνα. Κι εγώ τραβάω σίδερο γυρεύοντας βιτρίνα. Εσύ πατάς στο κόκκινο χαλί των επισήμων. Κι εγώ είμαι στο ψάξιμο γυναίκας και ενσύμων. Εσύ πατάς στο κόκκινο χαλί των επισήμων. Μόλις μας ενημέρωσαν ότι είχα αφήσει ανοιχτό το μικρόφωνο, σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά η κουβέντα εδώ συνεχίζεται έτσι και αλλιώς σε ίδια πλαίσια, δεν θα σας βγάλαζαμε καθόλου από το κλίμα. Λέγαμε λοιπόν με τον Γιώργο ότι ξεκίνησε να κάνει ένα μεταπτυχιακό πάνω στο πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι. Και στη συνέχεια αυτό το μεταπτυχιακό αποφάσισε να το αναπτύξει λίγο περισσότερο, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, λένε ότι πήγε καλά η εργασία με τον Τριβολίτη, λένε. Και αυτό μου έδωσε και εμένα το έναυσμα να πω δεν το κάνεις, δεν το ανοίγεις λίγο πιο πολύ σαν θέμα. Και έτσι ξεκίνησα αυτό το διδακτορικό επιβλέποντα τον κύριο Λιάβα και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε, γιατί δυστυχώς το θέμα δεν έχει πολύ ανεπτυγμένη βιβλιογραφία και στηρίζεται κυρίως σε βιογραφικές συνεντεύξεις βάθους, όπως λέγεται η τεχνική αυτή. Το είδος δηλαδή της έρευνας δεν έχει προκαθορισμένο ερωτηματολόγιο. Και ευτυχώς είμαστε τυχεροί, γιατί το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που πρωταγωνίστησαν στο πολιτικό τραγούδι, αυτό που έχει μείνει στη συνείδησή μας σαν πολιτικό τραγούδι, δηλαδή λίγο πριν και μετά τη δικτατορία, είναι εν ζωή ακόμα οι άνθρωποι. Καλά να είναι οι περισσότεροι και μπορείς να τους βρεις. Είναι όλοι, με όσους έχω μιλήσει, ήταν πολύ δεκτικοί και πολύ συνεργάσιμοι και διαθέσιμοι. Να είναι καλά και ελπίζω όταν θα βγει αυτό το πράγμα να μην με κυνηγάνε όλοι μαζί, γιατί κατάλαβες. Λοιπόν, όταν σκεφτόμουν αυτή την εκπομπή και με αφορμή την εμπειρία μου στις 4 συναντήσεις με τον Οδυσσέα και τους υπόλοιπους εδώ φίλους, αυτό που εγώ ας πούμε βρήκα πολύ ενδιαφέρον, ότι υπήρχε μια γενικότερη δυσκολία, έτσι, όταν προσπαθούσαμε να βρούμε έναν ορισμό και με βάση αυτόν τον ορισμό να αποφασίσουμε ποια κομμάτια πληρούν τα κριτήρια ή όχι, προκειμένου να συναντήσει τον ορισμό. Αυτό που εγώ είδα πάρα πολύ χαρακτηριστικά είναι ότι είναι τελικά πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις με έναν έτσι αντικειμενικό τρόπο, στην ουσία για μια τελείως υποκειμενική, ας πούμε, ένα τελείως υποκειμενικό βίωμα, όπως είναι η πρόσληψη της μουσικής. Ακόμα και όταν αυτό το οποίο πας να χαρακτηρίσεις, μπορείς με έναν τρόπο να το ορίσεις, να πεις τώρα θέλω να μιλήσω για αυτή την κατηγορία μουσικής. Έτσι, αλλά όταν αρχίζεις τελικά να μιλάς για αυτήν, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μια τεράστια, κουβαλάει μια τεράστια έτσι, δυσπραγία αυτό. Εσύ πώς το... Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα γενικά. Γενικά και στο θέμα όχι μόνο του που αντιμετωπίσατε στο σεμινάριο εδώ με τον Οδυσσέα, τον οποίο ευχαριστώ και όλος με κάλεσε. Και γνώρισα όλους εσάς τους ανθρώπους που ασχολείστε με αυτό το πράγμα. Είναι, θα μου απαντήσεις μετά σε αυτό. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει εσένα να ενδιαφερθείς για αυτό το θέμα. Το ζήτημα της πρόσληψης στην τέχνη γενικά και με την προέκταση της κριτικής είναι μεγάλο θέμα. Γιατί η πρόσληψη είναι συνδεδεμένη με την κριτική. Ο τρόπος που προσλαμβάνεις ένα πράγμα. Διαμεσολαβείται, βεβαίως. Ναι. Και είναι αυτό που σε καθορίζει τελικά και το πού θα το κατατάξεις και το πώς θα το κατατάξεις. Δηλαδή, θα είναι στα αγαπημένα σου ή δεν θα είναι. Θα το ακούς ή δεν θα το ακούς. Θυμάμαι κάθε φορά αυτό που έλεγε ο Ρίλκε, ότι το χειρότερο πράγμα που συνέβη στην τέχνη είναι η κριτική. Εντάξει, η κριτική και οι κατηγοριοποιήσεις και οι αποτιμήσεις ίσως είναι ένα ζήτημα πολυτελείας. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να κατατάξει ένα τραγούδι στα πολιτικά τραγούδια, ο πιο ασφαλής τρόπος, είναι να το κρίνεις μετά το πέρασμα του χρόνου, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές συνθήκες που το δημιούργησαν και που επικρατούσαν την εποχή που αυτό εμφανίστηκε. Ναι, ναι, ναι. Είναι το πιο ασφαλές, γιατί θυμάσαι σε αυτό το σεμινάριο που ήρθα εγώ, τη συζήτηση που κάναμε για τον τελευταίο δίσκο του Μπαλάφα και για ένα τραγούδι που εγώ θεωρούσα ότι έχει πολιτικές προεκτάσεις και που κάποιος άλλος από το... Και δείχνει τον Απόστολο. Έτσι. Ο Απόστολος λοιπόν, που είναι και εδώ μαζί μας, διαφωνούσε. Και δικαίως διαφωνούσε, γιατί όλοι δίκιο έχουμε. Δηλαδή σε επίπεδο πρόσληψης. Αλλά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια τεράστια συζήτηση, η οποία φυσικά δεν αφορά μόνο την τέχνη. Δηλαδή, η πρόσληψη ως διαμεσολάβηση, έτσι, δημιουργεί κάποια λογικά, ας πούμε, κενά, ακόμα και σε επιστήμες οι οποίες θέλουν να λογίζονται, εν πάση περιπτώσει, είτε από τον εαυτό τους, είτε από τους άλλους, ως hardcore science. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ανοιχτό θέμα και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά αυτό που λες, ότι είναι ένας ασφαλής τρόπος να μιλήσεις για τη λειτουργία στην ουσία. Έτσι. Αυτό το ρημάδι το αποστεριόρι. Ναι, αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα, σε ένα πρόβλημα επιστημολογικό, έτσι, ναι. Με αυτή την έννοια. Αλλά ενδεχομένως το πλαίσιο μιας διατριβής, η οποία έχει να κάνει με την τέχνη, ενδεχομένως να... όχι να το χωράει, αλλά να μην είναι απαραίτητα πρόβλημα για αυτήν. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό, γιατί δεν προέρχομαι από τις κοινωνικές επιστήμες, επομένως... Δεν είναι πρόβλημα. Έτσι. Γενικώς, ρε παιδί μου, δύο πράγματα εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει στο μυαλό του κανείς όταν κάνει ακαδημαϊκές έρευνες ή επιστημονικές έρευνες. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεθεί κάποιος να τον αμφισβητήσει, καμία. Σαφώς. Και να υποστηρίξει αντίθετα πράγματα από ότι ο ίδιος. Και ότι δεν υπάρχει και περίπτωση, γιατί και η επιστήμη όπως όλα τα άλλα, αν δεν μιλάμε τώρα για χημείες και για ενώσεις και για πράγματα που ξέρεις, άμα βάλεις το λάθος στο σωληνάριο θα γίνει μια έκρηξη και θα γελάμε. Σε αυτές τις επιστήμες λοιπόν τις κοινωνικές, που δεν κινδυνεύει κανένας από ένα λάθος συμπέρασμα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην. Ο ίδιος ο άνθρωπος που γράφει μετά από 5 χρόνια να πιστεύει κάτι άλλο. Ναι, ναι. Όπως σε όλα στη ζωή, ναι, να το σκεφτείς. Επομένως, εσύ αυτό το πράγμα που θα μπορούσε. Δεν το βιώνεις σαν κάτι το οποίο εντάξει, σε δυσκολεύει στην ενασχόλησή σου με αυτό. Όχι. Το το απολαμβάνεις περισσότερο. Ναι, προσπαθώ να το κοιτάω σαν κάτι το οποίο είναι τροφοδοτικό. Σε βάζει σε λαβυρίνθους πολύ συχνά και καθυστερήσεις, αλλά είναι τροφοδοτικό. Τι να κάνουμε. Ωραία. Και μιας και μιλάμε για τροφοδοτικά, έτσι, λέμε να περάσουμε στη δικαιοσύνη του Αγγελάκα. Ο Γιώργος επέλεξε να μπει αυτό δεύτερο. Θες να μας πεις γιατί θα ήθελες να το βάλουμε αυτό αμέσως μετά τον Τριπολέκτη. Ναι, καταρχήν. Είπες κάτι πολύ ωραίο φέρ, ναι, που νομίζω ότι να το ακούσουν οι φίλοι. Καταρχήν έπρεπε να το παρουσιάσω εγώ αυτό, γιατί το έχεις διαλέξει εσύ. Μόλις παρεύεις τον κανόνα. Αλλά εντάξει, οι κανόνες είναι σαν την πρόσληψη. Η βραγία μου μνήμη είναι λίγο βεβαιρασμένη. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο λόγος του Τριπολίτη στο Όλα από χέρι καμένα σε αυτόν τον πάρα πάρα πολύ σημαντικό δίσκο και για το είδος του πολιτικού τραγουδιού, αλλά και γενικά πολύ σημαντικό δίσκο για το ελληνικό τραγούδι, ήταν πάρα πολύ ανατρεπτικός για το 89 που κυκλοφόρησε. Αντίστοιχα, εριστικός και προκλητικός νομίζω είναι και ο Αγγελάκας στα τραγούδια του.

Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Αγγελάκα στη δικαιοσύνη σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια σύνδεση του στίχου που εμείς αντιλαμβανόμαστε στον Αγγελάκο σαν ανατρεπτικό με το στίχο του Τριπολίτη που στη δεκαετία του 80 επίσης τον αντιλαμβανόμασταν ως ανατρεπτικό. Λίγο μικρότερη βέβαια τότε, αλλά παρόλα αυτά το νιώθαμε. Δεν ξέρω εσύ, εγώ δεν είχα γεννηθεί νομίζω. Το 78 είσαι γεννημένος, έψαξα. Ναι, το 78, αλλά ναι. Αργά. Αργά. Όχι, δυστυχώς νωρίς. Ναι, αν υποθέσουμε ότι ο στόχος μας είναι να βρούμε συγγένειες, γιατί δεν είναι απαραίτητο. Σωστά, σωστά. Στο επόμενο κομμάτι. Όχι, δεν θέλω να πω στο επόμενο κομμάτι. Θέλω να μου εξηγήσεις εσύ, βιώνοντας αυτό το σεμινάριο και έχοντας τους συμμαθητές σου στο σεμινάριο, να μιλήσεις και λίγο στα πλαίσια της λογικής εξ ονόματός τους, γιατί είστε άνθρωποι που έρχεστε από διαφορετικές αφετηρίες ο καθένας, που δεν είναι απαραίτητος σχετιζόμενες με τη μουσική, είτε σε επίπεδο οδείων, είτε σε επίπεδο ακαδημαϊκό. Τι πιστεύεις, να μου πεις προσωπικά, και αν μπορείς να καταλάβεις και από όλα αυτά τα παιδιά που είδα και γνώρισα, τι είναι αυτό που τους κάνει να ασχολούνται με αυτό το πράγμα σήμερα? Δηλαδή, τι είναι αυτό που παρακινεί ή αναγκάζει, σε εισαγωγικά το αναγκάζει, έναν άνθρωπο να θέλει να ασχοληθεί, να μάθει για το πολιτικό τραγούδι, ας πούμε? Κοίτα, θα κάνω μια προσπάθεια να σου πω πώς το αισθάνομαι εγώ, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί για τους άλλους έχω μια δυσκολία να μιλάω εξ ονόματος άλλων. Όχι, αλλά θα προσπαθήσω. Δεν σου είπα να μου πεις. Θα σου πω την αίσθηση που έχω αίσθηση, εγώ. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Προσωπικά, τουλάχιστον, ο λόγος που αποφάσισα να κάνω το συγκεκριμένο σεμινάριο ήταν ειδητός. Ο ένας ήταν, το έκανα ο Οδυσσέας. Έτσι. Τον ακούω από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Μελωδία. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το 2ωρο 6-8. Έτσι. Ήταν ένα δίωρο που δεν μπορούσε να λειτουργήσει τίποτα μετά, άλλο. Γιατί όχι, ελπίζω ότι δεν έχει φύγει. Και όλα δεν με ακούει ο άνθρωπος και θεωρεί. Νομίζω ότι δεν έχει φύγει. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Εκτιθέμεθα λοιπόν. Ναι. Επομένως, τον έχω παρακολουθεί τόσο πολύ που θεωρούσα ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος να κάνει αυτό το σεμινάριο. Σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε, γιατί και εγώ τον αναζήτησα να μου μιλήσει για το διδακτορικό. Επομένως, τώρα ακαδημαϊκά ή εγκυκλοπαιδικά, γιατί με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο. Η συγκεκριμένη κατηγορία μουσικής, είναι γιατί γενικά με ενδιαφέρει μουσική. Επομένως, θα πάω και θα παρακολουθήσω ένα σεμινάριο το οποίο είναι πάνω στο πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι, γιατί έχω τέτοια ακούσματα. Έτσι. Οπότε με ενδιαφέρει αυτό, ακόμα και αν στις δικές μου εκπομπές μπορώ να μην παίζω αυτή τη μουσική. Έτσι. Αλλά συνδέομαι μαζί, την ακούω, την ψάχνω. Έτσι. Και με κάθε ευκαιρία που θα μου βρεθεί, είτε να διαβάσω κάτι, να μάθω κάτι καινούργιο γι' αυτό, θα το κάνω. Έτσι έγινε και με το σεμινάριο του. Αντίστοιχα, δηλαδή, θα μπορούσες να πεις ότι αν γινόταν ένα σεμινάριο για το ελαφρό τραγούδι, μπορεί να το παρακολουθούσες και αυτό? Όχι, γιατί δεν ακούω το ελαφρό τραγούδι. Α. Επομένως, ο λόγος που επέλεξα το συγκεκριμένο είναι γιατί με αφορά ως κατηγορία. Και κατ' επέκταση, γιατί ο άνθρωπος που το έκανε, αισθανόμουν ότι μπορούσα να συνδεθώ μαζί του. Λόγω του ότι ήξερα πώς δεν ήξερα τον ορισμό του, αλλά ήξερα τις παραστάσεις, τις μουσικές του, έτσι όπως τον άκουγα από τις εκπομπές του, πώς αυτός αντιλαμβάνει το κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι. Και τουλάχιστον εμένα αυτό με έβρισκε στο πώς εγώ συναισθάνομαι το πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι. Οπότε με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το δω λίγο από αυτή την πλευρά. Σε ένα σεμινάριο το οποίο διαπραγματεύεται κάτι που δεν με αφορά, όχι, δεν θα το έκανα. Αλλά θα μπορούσα, ας πούμε, να πάω σε ένα σεμινάριο κλασικής μουσικής. Έτσι, να πάω να ακούσω, ξέρω εγώ, ένα σεμινάριο πάνω στη μουσική του Βάγνερ. Θα το έκανα. Μάλιστα. Αλλά είναι γιατί με ενδιαφέρει ο Βάγνερ. Δεν θα πάω να ακούσω, ας πούμε, κάποιον που δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Τώρα για τους υπολείπους, φαντάζομαι ότι είναι η αγάπη τους για τη μουσική. Και για τους περισσότερους για την ελληνική μουσική. Και επειδή το κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι στον χώρο μας, στον πυρήνα του, ας πούμε, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο αριθμό τραγουδιών στην ελληνική μουσική. Θεωρώ ότι αισθάνομαι ότι μάλλον κάπως έτσι. Μάλιστα. Και θα σου κάνω και μια ακόμη ερώτηση. Φαντάζομαι ότι δεν το έχεις μετανιώσει. Το ότι παρακολούθησε το σεμινάριο. Βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Ωραία. Αλλά έχω πάρα πολλές, είχα πάρα πολλές απορίες, το οποίο θεωρώ, όχι απορίες, είχα πάρα πολλά ερωτήματα που γεννήθηκαν, πάρα πράγμα το οποίο θεωρώ ότι δείχνει την επιτυχία του σεμινάριου. Ναι, ναι, ναι, και ίσως θα πρέπει να γίνει και ένα part 2, ναι, ναι, έτσι, ένα είδος, ας πούμε. Όχι, δεν ξέρω, κάπως έτσι, μάλιστα. Είναι δηλαδή τις ζητήματα συνδέσεων όλα. Και τώρα να δεις πώς θα συνδέσουμε το. Είμαι βέβαιος ότι ο καλλιτέχνης που ερμηνεύει είναι αγαπημένος του καλλιτέχνη που ερμήνευε πριν. Μην μπούμε, θα πούμε μετά. Θα ακούσετε εσείς. Λοιπόν, απλά να θυμίσουμε ότι ακούγαμε Γιάννη Αγγελάκα. Ναι. Ακούγαμε Γιάννη Αγγελάκα, αυτός που έρχεται κατά το Γιώργο είναι από τους αγαπημένους, ναι, είναι, του προηγούμενου. Προηγούμενο. Αυτό το αφήνουμε προς ερμηνεία και πάμε να, να ακούσουμε το επόμενο. Λοιπόν, τον Γιώργο Νταλάρα, όχι στην Τσιμινιέρα που αρχικά θέλαμε να παίξουμε, αλλά στους Μετανάστες. Ούτως ή άλλως, ο συγκεκριμένος δίσκος με τους στίχους του Φόντα Λάδη είναι ολόκληρος πολύ μέσα σε αυτό που συζητάμε για το πολιτικό τραγούδι και νομίζω ότι είναι και ανοιχτά. Δηλαδή, λέει τα πράγματα πολύ ανοιχτά. Δεν χωράει αμφισβητήσεις για το αν ανήκει ή όχι στο. Δεν μιλάει για απεργίες, μιλάει για. Μετανάστες, μιλάει, ξέρεις, για την Τσιμινιέρα, για ναι. Πολύ χειροπιαστά πράγματα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και το έφερες αυτό. Στο σαλόνι πριν συζητάγαμε για μια τοποθέτηση του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, νομίζω, σε σχέση με το πόσο ευθέως μπορεί να τίθεται το πολιτικό μήνυμα ενός κομματιού, έτσι, και το οποίο για κάποιους, έτσι, που προσπαθούν να κάνουν αναρρωσμό στο πολιτικό τραγούδι, θεωρούν ότι δεν πρέπει να είναι τόσο άμεσο, τόσο ευθύ, αλλά να είναι λίγο περισσότερο συμβολοποιημένο. Ναι. Πώς θα χώραγες τώρα αυτό το δίσκο που μόλις ακούσαμε, που είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέει και το λέει με πολύ ξεκάθαρους όρους. Δεν είναι πολιτικό αυτό? Κοίταξε, αυτό ήταν μια άποψη του Λευτέρη Παπαδόπουλου που, με τον οποίο μίλησα για την, στο πλαίσιο της διατριβής, ο οποίος μου είπε στη συνέντευξη που του έκανα ότι κατά τη γνώμη του ένα τραγούδι για να είναι πολιτικό πρέπει να είναι αλληγορικό, να μην μιλάει ανοιχτά και ξεκάθαρα. Δηλαδή πρέπει να προκαλεί τον ακροατή να το ανακαλύψει, να καταλάβει ότι άλλα λέει και άλλα εννοεί, ας πούμε. Χαρακτηριστικό και αρκετά περίεργο είναι ότι ο ίδιος ο Παπαδόπουλος θεωρεί ότι έχει κάνει μόνο ένα πολιτικό τραγούδι εκείνος σε όλη του την παραγωγή και μου είπε συγκεκριμένα για το Αχιελιδόνι μου. Εγώ δεν ξέρω. Επίσης κάτι άλλο που καλό είναι να πούμε είναι ότι μου είπε ότι θεωρεί τον κορυφαίο στιχουργό πολιτικού τραγουδιού στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, το Γιάννη Γρεπόντι, που εκείνος δεν ήταν αλληγορικός. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο να λες από τη μία αυτό, από την άλλη. Σκέψου, είναι ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκ. Δεν είναι αλληγορικό. Καθόλου. Νομίζω. Είναι ενδεχομένως έχουν υπάρξει αυτοί οι άνθρωποι με αυτά τα πρόσωπα, με αυτά τα ονόματα έτσι ως πρόσωπα. Μπορεί μέχρι και εκεί να έχουμε αυτά. Δεν ξέρω. Πάντως, πάλι θα καταλήξουμε να συζητάμε για την πρόσληψη. Αναπόφευκτα. Ναι, δηλαδή. Okay. Ακόμα και το πολύ προφανές. Δεν είναι και τόσο. Δεν ξέρω κάτω από όλες τις συνθήκες. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, είπαμε να πάμε να ακούσουμε μια σύνθεση του Θάνου του Μικρούτσικου. Θα ακούσουμε τη Ρόζα Λούξεμπουργκ. Την επέλεξα γιατί κάποια στιγμή ήρθε μέσα στο σεμινάριο, μέσα στην εισήγηση, στην κουβέντα. Και θα τον ακούσουμε από τα υπόγεια ρεύματα όμως. Και με αφορμή αυτό, θα ήθελα ο Γιώργος να μοιραστεί κάποιες σκέψεις μαζί μας σε σχέση με τις διασκευές σε πολιτικά τραγούδια προηγούμενων δεκαετιών σε έναν πιο σύγχρονο ήχο αν θέλετε, ναι, και πιο συγχρονικό ίσως. Ναι. Γενικώς ένας τρόπος για να επικαιροποιηθεί ένα τραγούδι είναι οι διασκευές. Και κατά καιρούς, και μου το είχε πει και ο Τρυπολίτης στις κουβέντες που κάναμε, του ζητάνε νεότεροι άνθρωποι και κυρίως από το ρεύμα του hip-hop να πάρουν τραγούδια από τα πολύ κλασικά αυτά, πολιτικά τραγούδια που έχει γράψει. Συνήθως, ξέρεις, ο αρχικός δημιουργός του έργου πρέπει να δώσει άδεια για να κυκλοφορήσει μια διασκευή. Ναι. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορεί να βγει το τραγούδι. Για κάποια τραγούδια οι δημιουργοί είναι πολύ επιφυλακτικοί και δεν δίνουν εύκολα άδειες, με το φόβο του ότι δεν είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα, ότι μήπως αλλοιώνει την αρχική αυτή. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε οι δημιουργοί να δίνουν άδειες σε όλα όσα τους ζητάνε. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό που λες. Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί άμα κάνεις μια διασκευή μπουρδα, το κοινό που είναι αυτός που αποφασίζει και προσλαμβάνει, πάλι για εδώ είναι η πρόσληψη, δεν θα την ακούσει. Είναι απλό. Από εκεί και πέρα όμως, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του δίσκου των υπογείων ρευμάτων, νομίζω ότι κάποια από τα τραγούδια ξανασυστήθηκαν σε μια μερίδα νεότερων ανθρώπων που ίσως να μην τα ξέραν, χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι καλό ή κακό. Okay. Ακούσαν όμως κάποια τραγούδια που αγνοούσαν ίσως την ύπαρξή τους, μπορέσαν να ταυτιστούν ή να εκφραστούν μέσα από αυτά. Ίσως ο ήχος ο παλιός να μην τους ήταν τόσο οικείος. Να χρειαζόταν η εμφάνιση μιας μπάντας ηλεκτρικής η οποία θα πάρει τα τραγούδια και θα τα φέρει στα μέτρα της χωρίς να τα προσβάλλει ή να τα αλλοιώσει. Και βέβαια ήταν και πολύ σημαντικό από την πλευρά του Μικρούτσικου ότι ήταν ανοιχτός σε αυτή την πρόσκληση και σε αυτή την πρόσκληση και μάλιστα συμμετείχε και ο ίδιος. Ναι. Γιατί σαν έξυπνος άνθρωπος που είναι, δεν τον γνωρίζω τόσο καλά βέβαια για να λέω τέτοια, αλλά ούτε το λέω, ξέρεις. Σου ήθελε και εκείνος να έρθει σε επαφή με μεγαλύτερο μέρος του κοινού. Ναι, προσπάθησε λοιπόν να επικαιροποιήσει λίγο, όχι ο Μικρούτσικος, αλλά τελικά αυτό επετεύχθη, μια επικαιροποίηση έτσι, ενός έργου το οποίο σε έναν άλλο ιστορικό χρόνο μπορεί και δημιουργεί ένα καινούριο ρεύμα, ας πούμε. Ένα. Ναι, εγώ ρωτάω συνήθως τους ανθρώπους αν έχουμε σύγχρονη παραγωγή πολιτικού τραγουδιού ή αν έχουμε αναδρομικές κυκλοφορίες και παρελθοντολαγνία. Η παρελθοντολαγνία δεν είναι πάντοτε καλή, αλλά μια διασκευή τη βοηθάει και να βάλει ένα άλλο κουστούμι, να έρθει λίγο πιο καλά, να παρουσιαστεί και να δεις ίσως και με ένα άλλο μάτι το τραγούδι. Πάμε λοιπόν να αποπειραθούμε να κάνουμε αυτό ακριβώς με το κομμάτι που θα ακολουθήσει. Τα υπόγεια ρεύματα. Εμείς ως κοινό. Έτσι. Μπλουζάκι χιπικό και παντελόνι τζιν και στην καρδιά ζωγραφισμένος ο Γκεβάρα. Στα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν παίζουν αλέγρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Τα πορνοστάσια με ουίσκι και με τζιν παίζουν αλέγκρο την καρδιά μου σε κιθάρα. Άι, Ρόζα Λουξεμπούρ, τι σου έχω φυλαγμένα πάνω στο καροσίδα στα 907. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21 και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα χαρτιά. Άι, Ρόζα Λουξεμπούρ, τι σου έχω φυλαγμένα πάνω το καροσίδα στα 907. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21 και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα χαρτιά. Φύλαβες κίτρινες και πράσινη χολή, τα νιάτα σου, τα νιάτα μου και μπορεί. Χρύσο πουλάκι δίχως το κλουβί, για σένα κάνουν τον αγώνα οι τζογαδόροι. Χρύσο πουλάκι δίχως το κλουβί, για σένα κάνουν τον αγώνα οι τζογαδόροι. Άι, Ρόζα Λουξεμπούρ, τι σου έχω φυλαγμένα πάνω στο καροσίδα στα 907. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21 και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα χαρτιά. Άι, Ρόζα Λουξεμπούρ, τι σου έχω φυλαγμένα πάνω στο καροσίδα στα 907. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21 και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα χαρτιά. Ρόζα Λουξεμπούρ, τι σου έχω φυλαγμένα πάνω στο καροσίδα στα 907. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21 και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα χαρτιά. Λοιπόν, λέμε να περάσουμε σε ένα λίγο πιο σύγχρονο ήχο. Λέμε να περάσουμε στο Stereo Nova και στα Ηλίθια Αστεία. Η Stereo Nova αναμφίβολα είναι μια μεγάλη μπάντα και κατά τον Γιώργο. Νομίζω ότι έφεραν μια ανατροπή και μια πρωτοπορία και στο χρόνο που παρουσίασαν το έργο τους, έτσι, αλλά και το πώς πλαίσιωσαν την αισθητική τους, ας πούμε, πρόσληψη περί της μουσικής, διότι κάνανε έναν ήχο ηλεκτρονικό. Εγώ δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στην ηλεκτρονική μουσική, με βρίσκει λίγο, δεν συνδέομαι εύκολα μαζί της, αλλά με το Stereo Nova τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ενδεχομένως να έχει να κάνει πάρα πολύ με το στίχο, ο οποίος με βρίσκει πάρα πολύ. Επίσης ήταν λίγο σαν να... Εγώ θα τα χαρακτηρίσω που ξαναλέω, στο είπα και εκτός αέρα, δεν έχω πολύ καλή γνώση για αυτό το συγκρότημα. Δεν υπήρξα ποτέ ιδιαίτερος φαν του. Γιατί εντάξει, όλα είναι. Ελπίζω να μην με κατηγορήσει κανείς γι' αυτό, αλλά δεν τους άκουγα πάρα πολύ ποτέ. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό που πετύχανε αυτό το συγκρότημα, αυτό που πέτυχε, ήταν ότι έφτιαξε τραγούδια πόλης. Πολύ σωστά. Αυτό, δηλαδή, ναι, κάπως σαν να. Είναι απόλυτα αστικό. Ναι. Αστικός ο ήχος. Είναι urban η μουσική του. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, πολύ ακριβές. Ναι, αλλά και πάλι με την επιφύλαξη ενός ανθρώπου που το άκουσε από λίγο πιο μακριά. Ναι. Δεν... Πάμε να δούμε πώς ακούγεται αυτός ο ήχος στο σήμερα. Δεν ξέρω τι να πιστέψω, μα ο Θεός είναι δυνατός. Μου ανοίγει τα μάτια να σ' αγαπώ πιο πολύ. Να σε φυλάω από την κάκια, μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μην ζεις το ψέμα, πολέμησε το άδικο και κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά, μα μην γελάς με ηλίθια αστεία. Μπορεί κάποια μια μέρα από τη θέση που είσαι να πας λίγο πιο πέρα, θα είναι ήδη όμως αρχά. Γιατί θα έχεις διώξει άλλους από μια θέση στη ζωή, από τον πλανήτη Γη. Μια γελάδα σε μια θύσα, στέκει μολυσμένα τα ανακλάτες στα γυαλιά σου. Και μετά από λίγο φεύγεις, ο χρόνος τελειώνει. Λες σήμερα αυτή πάει, μα ο χρόνος επιστρέφει και σου λες τα ίδια παλές. Τώρα μπορώ να αλλάξω, μα είναι ήδη αργά. Και αφήνεις τη ζωή σου να πνιγείς τα ριχά. Οι πιο πολλοί αποφεύγουν να σε κοιτάξουν στα μάτια, στο πίσω κάθισμα γλιστρούν και πνίγουν τα δάκρυα. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Του φόβου σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς στην πλάτη. Μην ζεις το ψέμα, πολέμησε το άδικο και κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά, μα μην γελάς με ηλίθια αστεία. Ζωή μου, σε κάθε θετικό και κάθε άσχημη ενέργεια θα διστήλω στο καλό. Θα δώσω σημασία σε αυτά που εσύ πετάς. Δεν ξέρω τίποτα, μπορείς να πεις αυτό που ζητάς. Τα σκουπίδια βρίσκουν τα σκυλιά φαγητό. Τις περιοχές αυτές τις προστατεύει ο Θεός. Όπως τους άνεργους, τους άστεγους και όσους στο μέρος αυτούς που αγαπούν και πιστεύουν. Φιλιά στέλνω τώρα που τα σύννεφα προς το βορρά φεύγουν και χιλιάδες παιδιά. Σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν ρίχνοντας το βλέμμα τους στα πλαστικά καλώδια. Σε κτίρια, σε φώτα, είσαι γυμνασμένα πόδια. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο. Κάνω τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μη ζεις το ψέμα, πολέμησε το άδικο και κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά, Μα μην γελάς με ηλίθια αστεία. Λοιπόν, και μιας και έχουμε έρθει σε ένα λίγο πιο σύγχρονο ήχο. Χάρη σε εσένα κυρίως, εγώ είμαι παλιατζούρα. Συμβαίνει αυτό με τέτοιες βέβαιες, αφήνουν τέτοιου είδους έτσι. Αφήνουν κουσούρια. Κουσούρια. Τα κομμάτια αυτά τα σκέφτηκα γιατί στα πλαίσια του σεμιναρίου μας τέθη μια εντός εισαγωγικών άσκηση. Να προσπαθήσουμε εκτός να βρούμε. Εισαγωγικών. Ναι, να προσπαθήσουμε να βρούμε τραγούδια τα οποία ενδεχομένως να μπορούσαν να έχουν και μια πολύ. Από τα χρόνια, μέσα στην τελευταία πενταετία, δηλαδή από την. Από τότε που μπήκαμε στο μνημόνιο και έντευξε. Από την επίσημη. Από το Καστελόριζο και μετά. Από την επίσημη έναρξη της κρίσης, γιατί υπάρχει και η ανεπίσημη που μάλλον είναι γύρω στο 1980 κάτι, τέλος πάντων. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Αν δεν είναι και πιο πριν. Ενδεχομένως και πιο πριν. Και λέμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο ονομάζεται Ελλάδα. Δεν είναι του Παυλίδη. Όχι, αλλά ναι, εντάξει. Είναι από τον Αλέξανδρο Βουλγαρή, κατά κόσμο The Boy. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει με την περίπτωση του Αλεξάνδρου. Κάποιες φορές το καταλαβαίνουμε, κάποιες φορές όχι. Αλλά αυτό ενδεχομένως είναι και δικό μας πρόβλημα. Πάλι είναι ζήτημα πρόσληψης. Ναι, έτσι. Προσλαμβάνεστε. Σε παίρνω απ' το χέρι. Έχεις βάλει τα καλά σου. Δεν θα'ρθει όμως η νύχτα που το άγριο περιστέρι του πολέμου τα στέρι θα σβήσει σαν τσιγάρο πάνω σε παιδιού χέρι. Γρία μου μάνα Ελλάδα, το στόμα έχει στερέψει από λύσεις και υποσχέσεις για μια στιγμή μονάχα που θα έχει περηφάνεια και πείραμα και σκέψη και θα μου δώσει δύναμη να πω κι εγώ θα φέρω ένα παιδί στον κόσμο αυτό. Έχεις τους αρχαίους και το Μάνο και το Μίκη. Έλα όμως που είναι εκεί, δεν φαίνεται κοντά, σαν ζώο που ξεψυχά μετά από μάχη με θηρίο. Ανήκει το υπερδύναμο που κάνει ό,τι θέλει και δεν καταλαβαίνει ότι όλα έχουν τέλος και θα έρθει και η σειρά του και δεν θα υπάρξει έλεος. Φιλήστε τους νεκρούς και γυρίστε από την άλλη. Φιλήστε τους νεκρούς και γυρίστε από την άλλη. Εδώ με τον Γιώργο ακόμα προσπαθούμε να ορίσουμε τι είναι κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι. Νομίζω μεγάλη ότι... επιτυχία. Με μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία αυτής της εισηγήσεως ήταν να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε σπουδαία αλλά να απάντητα ερωτήματα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για σένα Γιώργο, λοιπόν, τι είναι κοινωνικό τραγούδι ή όποιο άλλο τραγούδι? Για μένα λοιπόν κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι είναι αυτό που αντιλαμβάνεται ως τέτοιο ο ακροατής του. Δηλαδή, νομίζω ότι το θέμα που εσύ έθεσες, γιατί να πούμε ότι το συζητήσαμε με δική σου προτροπή, καθότι εσύ μου έστειλες εκείνο το email που έλεγε «Με προβληματίζει πολύ το θέμα της πρόσληψης», νομίζω έχει να κάνει σχέση και με το δικό σου διδακτορικό αυτό, αλλά το οποίο το δικό σου είναι αντιθέσει με το δικό μου είναι τελειωμένο. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι το θέμα της πρόσληψης είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Και όπως λοιπόν ερωτικό είναι κάτι που αυτός που το ακούει το αντιλαμβάνεται ως τέτοιο, αντίστοιχα κάπως έτσι είναι και με το πολιτικό. Και όσο περισσότερα εφόδια έχει ο ακροατής, αντίστοιχα μπορεί να αναγνωρίσει περισσότερα πράγματα ή να κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις. Ναι, να ξετρυπώσει περισσότερα πράγματα. Γιατί εμένα δεν με εκπλήσει καθόλου που πολύ συχνά συναντώ ανέμελους, θα το χαρακτηρίσω, ακροατές, ανέμελους φανατικούς ακροατές, αλλά ανέμελους, οι οποίοι μπορεί να ακούσουν ένα πράγμα που, πώς να σου πω ρε παιδάκι μου, κάνει μπαμ και να μην πάρουν μυρωδιά. Και αν αρχίσουμε τώρα και τα ανοίγουμε και τα ανοίγουμε και τα ανοίγουμε, μπορεί να φτάσουμε να χαρακτηρίζουμε πολιτικά πολλά πράγματα. Ούτως ή άλλως όλα έχουν μια πολιτική λειτουργία. Νομίζω πως αυτό είναι σωστό. Λέμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή σε μια άλλη ώρα καλή και ανάποδη σήμερα. Με πολύ μεγάλη χαρά ήρθε να συμπράξει με τον Γιώργο το Μιζάλη πάνω σε μια συζήτηση που φαντάζομαι θα ξεκινήσει. Σε εμάς ξεκίνησε τώρα, στο Γιώργο έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια. Και εγώ εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ ούτε για εσάς ούτε για μένα. Να μην τελειώσει ποτέ για κανέναν, γιατί αν μη τι άλλο, τουλάχιστον αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο, ας νοηματοδοτούμε. Λοιπόν, το επόμενο που θα ακούσουμε είναι η Πατρίδα από τον Αλκίνο. Και ο λόγος που είπαμε να κλείσουμε γι' αυτό ήταν γιατί ο Γιώργος μοιράστηκε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία σε σχέση με το. Δεν είναι ακριβώς ιστορία. Δεν είναι ιστορία. Είναι μια απάντηση όμως, έτσι, μια τοποθέτηση του ίδιου του Αλκίνου επάνω στο κομμάτι αυτό. Και κατά πόσο ο ίδιος το αισθάνθηκε όταν το έγραφε ως πολιτικό κομμάτι, όχι. Εδώ είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον που το συζητήσαμε και στη συνάντηση που ήμουν και εγώ και το είπε και πολύ καλά ο Οδυσσέας αυτό, ότι πόσο διαφορετική είναι εδώ η πρόσληψη του κοινού και πόσο ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτηρίζει ένα τραγούδι σαν την Πατρίδα, την ίδια στιγμή που ο δημιουργός του μάλλον δεν έχει αυτή την πρόθεση, γιατί ξετυλίγει μια ανάμνησή του. Δηλαδή, για τον Αλκίνο μπορεί να μην υπήρχε καθόλου αυτή η πρόθεση, αλλά μετά ήρθαμε εμείς ωραίοι-ωραίοι, πήραμε το CD, ελπίζω οι περισσότεροι, να μην κάναμε μαϊμουδιές. Τέλος πάντων, που να το βρει στο CD, και το βαφτίσαμε πολιτικό και έχουμε και εμείς δίκιο και εκείνος δίκιο και όλοι δίκιο και όλοι ευχαριστημένοι. Πάλι κουτουλάμε στην πρόσληψη. Εμείς το ακούσαμε, το είπαμε πολιτικό. Ο Αλκίνος λέει, μου είπε εμένα, και διαβάζω έτσι για να μην πω και τίποτα στο περίπου, η Πατρίδα είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι. Μιλά για γεγονότα που με σημάδεψαν προσωπικά και όχι για όσα διάβασα ή είδα στην τηλεόραση. Δεν έχω ιδέα αν είναι πολιτικό. Δεν ήταν στις προθέσεις μου. Ούτε και παραδίδει μαθήματα πρόσφατης ιστορίας. Αναφέρεται σε γεγονότα που επηρέασαν τη ζωή πολλών συνανθρώπων μου, αλλά κυρίως στον τρόπο που ο ίδιος τα βίωσα, στον τρόπο που αυτά επηρέασαν τη σκέψη, τη σύγχυση, τους φόβους, τις δυνάμεις, τις βεβαιότητες και τα ερωτήματά μου. Εγώ ήθελα να φτιάξω ένα τραγούδι να σας πω τι είδα όταν ήμουν μικρός που πέφτανε με τα αλεξίπτωτα και ο μπαμπάς μου μου έλεγε κοίταξε τι ωραία που πέφτουν, και εσείς το πήρατε και το κάνατε κυρίως για την υιοθεσία του στίχου του Σαββόπουλου στο τέλος. Την παραλλαγή, μάλλον. Την παραλλαγή, σωστά. Το κάναμε πολιτικό και καλά κάναμε. Ωραία, λοιπόν. Αφού τα κάναμε όλοι μια χαρά, πάμε να κλείσουμε. Ακούγοντάς το. Και χαιρετώντας. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία όλους σας. Θα ευχαριστήσω πρώτα, θα μου επιτρέψει νομίζω ο Οδυσσέας, τα παιδιά που ήρθαν και παρακολουθήσαν τις συζητήσεις και μετά εκείνον που τις συντόνισε και τις. Και έτσι μπήκα κι εγώ σας πόντα στο τέλος. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Οδυσσέα Ιωάννου για το χρόνο που μας χάρισε, τους φίλους που δημιούργησαν μια πάρα πολύ έτσι έντονη, ενεργητική και ζωντανή κουβέντα. Οι διαφωνίες είναι κάτι σύνθες αλλά απολύτως απαραίτητο. Αυτό πρέπει να το πούμε. Νομίζω πρέπει να γραφτεί σε ένα πολιτικό τραγούδι ότι επιτέλους πρέπει να μάθουμε να διαφωνούμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε εντάξει με το ότι διαφωνούμε. Ναι, δεν κατάλαβες. Μην ποδοσφαιροποιούμε τα πάντα. Σωστά. Ούτε για το ποδόσφαιρο. Και με αυτό θα κλείσουμε για απόψε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζεται ο αφιέρωμα με μία ακόμα ώρα. Μείνετε μαζί μας. Πιστεύουμε ότι θα σας κρατήσουμε και για την επόμενη και τελευταία ώρα για απόψε. Πολύ καλή παρέα. Να είστε καλά. Τα λέμε. Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι. Και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.